الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ترغیب ذکر کئی قرآن تا او پیغمبر توی چی قرآن ارسوا خلق بدی بانده ویاروا دکا مخ کی ذکر ہو شو چی وما ارسلنا من المرسلین الا مبشرین و منذرین پیغمبران میں امیشہ دید پار لیگلو چه خوشخبری ورکی او یرول توم داسه وکا چه خلق پیرو په دې قران سره وبل سره نه وانذر به الذین ويرو په دې قران سره هغه کسان يخافون ان يحشروا الى ربهم چې دغې په زړه کې خوف شته مدا خوف په زديد لپاره سبب جوړ شي ایمان براوړي د سنه یریږي د قیامت نه ان یحشروا الی ربهم چې دی برا جمع کړي شي قیامت کې خپل رب سره لیس لهم من دونی ولی هغه قیامت چې نه وي زديد لپاره بغیر د الله نه څوک دوستو ولا شفيع نسو خلاصون کې لعلهم يتقون یقینا چې دی وزن بچ کې د عذاب نه یا وزن بچ کې د شرک نه چې کله ته او یری مراتب ابن عباس ای وی بالقران به ضمیر قران ته راځیو دغه مخکې و ذکر شي چې الا ما یوحى الی او دیا خافونا معنا کی امام کب رازی اے خوفهم یحملهم علا اعداد الزاد لیوم المعاد دا یرچ دیده کنا دا بدیل مجبور کی چزان لتیاریو کی دا قیامت رازی لہ او غیمان دے توحید دے زکه یا خافون ہے ویلے اگر خلق و تیبرت اخلی صورت کے دیر لئے مضمون دا دے دے چه موالات دا موحدینو موحدینو سر اللہوی تعلق و محبت و رابطہ و ساتے ہیں پیغمبر تاوی وَلَا تَتُرُدِ الَّذِينَ مَشَعْلَا اَغَا کسان يدعون ربهم بالغداة والعشي چغیخ پل رب لرا بلنا کئی پا سحرا و پا مازیگر کی کنایت دو عمومنا هر وقت کی بس داری کار نور نشتا خوخ پل رب سر تعلق و محبت دا داری کار دے دے زکویلو چی مشرکین و پیغمبر تاوی اولی خواتوی چی دی لرکا نبی اواتوی چی زخیر دی یو رس دی لورکا ایو من لراکا یو من لنا و یو من لهم تدا سوکا چی او رس دی لورکا یو رس من لرکا دا یو از دی خونه تا پیغمبر دا منگا هم یہ کنا منگ بدنام قرآن صدقو اللہ رب العزت حکم کو چینا دا خودی چل جوڑی دی بدنو ما پلکی او دی با ام بیا نرازی یوازی با ناستی در دی و منصوبہ دا خان یدعون ربهم مرد تینا دا قرآن زدکڑا دادا انور مفسرین وی والمراد بی الدعائی المحافظة على الصلوات الخمس على الصلوات الخمس المكتوبة في الجماعة ځکه غدا ته او عشی ذکر کړي نو امرات ته منځونه دي هغه نور کار نشته خو ناس دي منځونه کوي او قران زده کوي دا یریدون وجهه دا کنایه د اخلاص نه ده دا غی نور څه مطلب نه دنیا سره اراده لري د الله د ذات او د الله د رضا بس نور هیڅ مطلب نشته دا غی مشاله مشاله د ځان نه کم کم زین راغلی دي د روم نه د فارس نه د حبش نه او تاسو سره دي تا نه قران زده کوي دین زده کوي نو چره و نشالی واره خواه ولی زکا چه تا بانده امس بوج نشتا چه نیتوالا ده خوراک انتظامو که ده زین انتظامو که ده دوائه انتظامو که نا تا بانده اس بوج نشتا دینا بستا دی موارده ده چه علم و تخیه او پدیب هم ستا طرف نه بوج نئی کنا پدیب آنده اصلا نجی توال اخپل کارونا والا وطاوالا که کنا چی مالا بخشاک راوڑای مالا امیخ الواخر راوڑای مالا با داکوه نا پخوانو نبا ستا طرف نه پدی سبوجی و نبا دی طرف نه پتا سبوجی نو وقت بطیری گی دوستاز او دعا طالب دا معلم او دا متعلم دا اصول لکھا ما علیکا من حسابهم من شین نشتا پتا باندی دا دید حساب کتاب ناس شین دی پتا باندی دا بوجونا ناچی چی منگل با دورا پیسی را کیا منگل با جامعی اختر لاخ لیو منگل با دا که دا که نا من حسابهم نشتا تا باندی تا دید طرف نصبو جو وما من حسابک علیم من شین او نبا استاد طرف نا پا دی باندی سبو جو تبا پیمسو نور سختی و زیمواره نگورده نالا با وقت تیری گی دی دیل راغلی ها بله معنی دام ده دا چه اگه مشرکین و پیغمبر تویلیو چه تا را دی تا پوس کرده چه دا سلمان سوک ده اده ده کم قوم نده پنجابی ده که پختون ده که بلوچه ده که نا اللہوی دی تا ساجد ده ما علی که تا پوس ده دی نصب نامی گوره نشته پتا بانده ده حساب ده دینا ده معلومات ده دینا من شین داران وما من حسابک علیم او نستا طرف نا پدی بانده سبوجتا دی چستا معلومات بکی دا چاوی دو دا حساب کتاب پا اللہ دی فتتر دهم کچر ادشل فتکونا من الظالمین نشیبت ازان سر نقصان کون کے ظلم کون کے تعلیمات تھی کنا خوا چی نفی اکڑا چه ما علیکا ده جواب شو چه فتت رو ده هم او جواب ده نفی منصوبی ده ده غیب پو جه منصوب را غی او فتکونه چه ده ده نهی سر لگی لا تترد ها غمخ که چوا کو ده شلل کنا فتکونه من الظالمین پیر لوی ظلم باوکی ناغه نکاو و دا رستو خلقو تا اللہ تعلیم ورکی چه سوک دا علم دا پار رازی دا قرآن دا پار رازی نشاره ما غصه و تمکوه او امتحان تیم ما خلی سریا چه قرآن لراغ نو آغا پاس شوه دی دا گورا موالاتو اوس یو عقبہ ذکر کی دا غی عقبات و ستاونا چی حق پرستو تولی دا خلق غصی او پریدی اینا نی جماعتنو کی پریدی نی مدرسو کی پریدی چی پوشی چی دا اشاعت کرے بے زینی کنخا نو اللہ دیل تسلیور کی چی خیر دے دا میشد پار دا اللہ ازمیخ کی پا حق پرستو خا وَقَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ دغسی مونگا امتحان کرده ده دا بازی چی مومنان دی و باز و نور سرا چی دا کافران و باطل پرس دی لیقولو خام خواب اوی دا باطل پرست و مشرکان احا اولائی من اللہ علیهم من بیننا آیا داغ مومنان دی حق پرست دی موحدین دی چله احسان کړي په دې باندې زمونږ په میانس کې چې مونږه موحدین نشو او دی شو دا لایق دي د توحید الله او کنه تصپويږي علي الصلاه و بعلم بالشاکرین کته نه خبر نو الله خبر دی کته موحد ته ملحد وې کنه چې دا دې به ته نه پوښاوي دې موحدین نه دي دا ملحدین دی اللہ وی تیخو نا پیجانے زیخو پیجانا مکانا علیہ السلام و بعالم و بشاکرین ولی ندے اللہ خپوا فتابدارو چا اللہ وی دا زمان تابدار دی دی زمان توحید دکی قرآن دکی اتا سور پر ٹوکی کوئی چا دا موحدین شو امونگا نشو دویم ترغیب موالات تا پیغمبر تاوی وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا کل چراشی تا تاغ کسان چی ایمان روڑی دمون پایاتونو یعنی شوق یه دی محبت یه دی چیز دکی یه قرآن دکول روح المانوی آیات القرآنیتو او الحججو یا آیاتنا قرآنی تمراد دی او یا دلیل د توحید تمراد دی او شی دی چغی زمونږ د توحید دلیلونه معنی کنا او داسې خلق راشي فقل سلام علیکم نو تو تو آیا چې سلام دی پتا سبحان دی امن دی د الله طرفنا پتا سبحان دی رحمت دی د الله طرفنا پتا سبحان دی خپکی گئما کستلی شوی اے خو خیر دے خدای با خیر کی سنگ استلی شوی دی دا دین اے خوراو شلل کنا دا موحد خدا کاری دی خو نپری دی کنا نلا پیغمبر توی چاگی راو شلل نتب ام نپری دی موحد توی چاگی راو شلل مدرسون نتب ام نپری دی نا تی ډیر کرام کوا ډیر احترام یې کوا او غیته وای چې سلام علیکم ته وو ته مخ کې سلام وای ها سره دینا چې مسله خدا ده چې راتلون کې و سلام چی پناس باندې او دلته کې ناس ته وای چې ته وای چې سلام علیکم دا کم سلام دی نګور د سلام اقسام وګوره ها لس دوله سپورې د سلام اقسام یو ته سلام ترحیب وی اغداد چې څوک راشي نو عرب وتوي اهلا وسهلا ومرحبا بخیر ډیر پاسان را ورسی دی ها خپل ځای ترال اگر کاغه خستل شوی ها او مرحبا ډیر فراخ ازه تراله ولي چې دې خپن شي دلته دا سلام مراد دی ها چې غستل ته مان راغلي خلق را شړلې دي نو تو ته وای چې سلام علیکم مرحبا او تو وای تسلی ول ورکا دویم سلام التحیه دی دا عام سلام چې کوي کنه دا سلام التحیه دې چته وې راتلون کې په ناس باندې کوي او سور سره او په پیاده باندې کوي نو سلام التحیه دې سورته نور کې راغلو شپې ته آیات کې اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم چې کورونو ته ځین او سلام چې وې کنه تحیه من الله دې ویلو وسره او دریم سلام دی دی استیزان دی اجازت غوختو اغام سورت نور کی راغلیو یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها اغه سلام دی اجازت ته الب پر ذکر تزی جمعه کې اجازه ته غواړ او بیا وې چې السلام علیکم ادخلوا هغه ته سلام دی استیزان وی ها او سلورم دی سلام د الله اللہ طرفنا سلام سی رحمتی برکت اخو با سورہ سوافات کے ڈیر رازی چه سلام علی نوح فی العالمین سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی ابراہیم سلامتیا دی امن دی ہر قسم عذابنا مصیبتنا تکلیفنا دلته هم یاغه معنا صحیح کیږي ښا یا سورته نمل کې وی 59 آیات کې یو کم شپې ته کې قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى او پینځم سلام دې د اعراف والو اعراف کې چې خلق ناشتي کنا او جنتیان ویني نوچه غوا کی سوره عرب کې راځي چې یالیس بنا دو اصحاب الجنتی आवाज بو کی دا عرب والا جنتیانو ته ان سلام علیکم چې سلام منظور کې سلام قبول کې دا عرب والا سلام ده شپږم دې سلام دې مبارکه نه مبارکه اگر با جنت کی دل تنشتا سورة یونس کی وی لسم آیات کی دعواهم فیا سبحانک اللہم و تحییتهم فیا سلام لن بے خبرات جنتیانو پا جنت کی سبحانک اللہم او تحییب ایسی مبارکی چه سلام سلام سلام مبارکی وم سلام د ملائکو ده سورہ احد کې یو کم او یا کې وی ابراهيم عليه السلام ته ملائک راغله ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما دغه سلام منسوب ده ها قالوا سلاما ام دے سلام د مقاطعت د متارکت چه او سڑی توی چه بس تو زمان پاتی او زستان پاتی ما دے سلام د مقاطعی وی متارکی ابراہیم علیہ السلام ویلیو پلارتا سورت مریم کی 47 آیت کی وی قال سلام علیک ساستغفر لک ربی اے پلار آستان رخصت یمان و بخنه بدل غوار ما پلار می کنه دیو تا بردست سلی بخنه بدل غوار ما دیدو سلام نا متارکت وی تم دیدو سلام دا کافر اغتب سنگ سلام کہیں تا سورة توحا کی ویلیو جو السلام على من اتبع الهدى ختمت چولی کی کنا او سړی د لایق نه دی سلام نو السلام على من اتبع الهدى سلام دی پاغه چا چې د حق تابعداري مونږ پر چا سلام نه خرابو دا ډېر لوی نعمت ده بل سلام دې نوم د الله د نومونو نه سورہ حشر کی ویلو الملك القدوس السلام اغا سلامم کئی پا حلق و نزکا اغا امن مور کئی نزکا اغا جنت تخپل کور ویلی دنو زکا و تا ویلی شی چه اغا کور دا سلامتیا دنو او بلده سلام د راحت او د آرام دې سره خلق کو ته راحت حاصل شي کنه ها سورت انبیاء کې ویلو یو کما ویا کې یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراهیم ای اور یخشه خدا سی یخنه چې د آرام او د سلامتی آئی ها او بل سلام پر معنا د کلمې سره کلمې توحید نه ده سلام د دې په معنا راځي سوره فرقان کې ویلو 63 کې چې حق برس خو چا سره چیر نه کوي او خلق نه پریږي جاهلان نه پریږي وایذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کلا چې جاهلان دي سره باس کې او چیرو ته کینو دیو ته لا اله الا ويفا دیو ته لا اله الا الله ويفا د سلام دا معنا کلمات ډیره خاصه کلمات ويفا نو دیو جنا چې خلق ویلو چې ګوره مړی او رزکا چې حدیث کرا دی چې تاسو په مقبره زه یو خو به حدیث ضعیف وی چې السلام علیکم یا اهل القبور دا نشته اصل حدیث دا دی چې السلام علیکم دیار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر دا سلام دې پته ولګی چې مړی او رزقا چې سلام وشو کنه وې ذات ته دې سلام یو معنا ده الله چې انبیاء او توې چې سلام علی نوح فی العالمین مریو ته جواب کوي ویلو چې وعلیکم السلام چې څه زمړی نه پته مې دا خو صرف یو سلام دی چې دا غي جواب ورکول واجب دی چې غي ته سلام التحیه وی ښا نور کې خو جواب نشته نو هغه سلام د دعا دی ها په اهل قبور باندې چې کوم سلام دی هغه سلام د دعا دی چې الله تاسو د عذاب نه بچ کی او ساتي دا معنا نو دې کې یو معنا دا شوا فقل سلام علیکم وای وتا چې تاسو باندې د الله رحمتونه یو امن او سلامتی ای د هر تکلیف نه خزه تراله اځه معنا دا غدا چې وای وتا الله وی زما د طرف نه چې الله پتا باندې تاسو باندې سلام وی سلام من الله سلام د الله طرف نه ده لکه څنګه چې ملک الموت راشي مؤمن ته نو ته وی کنه چې السلام یقرأک السلام هغه ذات چې سلام دی هغه ته باندې سلام کو دلته ما معنا صحیح ده ها سلام دی د الله طرف نه پتا سبحان دی یعنی سلمکم اللہ دعا دکنخا تم چی عمر گری تا دعا کہنو سلمک اللہ کتب آلہ نفس الرحمن لیکل دے و لازم کل دے رفستا سو پخپل زان باندے رحمت تفضلن دخپل فضل دو جنخا چتا سو لبا اللہ رحمت در قیم روح المعنی وی اے اوجبها على ذاته المقدسه الله په خپل ځان باندې ذات مقدسه باندې لازم کړي تفضلا واحسانا بالذات چې په خپل بنديانو احسان کوي فضل کوي لا بتوسط شيء اصلا دې کې الله سو واسطه وسیله نه رهولي په خپل په سلام کوي ها اگر رحمت د الله سره انه شان داده من عمل منکم سوء ام بجهالت چا چا عمل کړي پتا سو کې بد خو پنا پوي سره ولي ځکه حضرت مجاهد او ټول وی چې کله معصیت جهالت هر ګناه چې کوي څوک جهالت ته جهالت پنا پوي سره ثم تابا من بعده بیا توبه باسی پس داغینا و اصلحا او پا عمل کی زور لگی عمل سوالحان یا ندویل اصلح پا عمل کی زور لگی چیرہ دیرے غلطے رانا شوی دی اس بداغی قزارہ گردو ما فانو غفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کے ان کے دی مہربان غفورن عذابتن لریکیم او رحیمن تخپل عمل بدلبو لورکی دوی ما قبر آلا اللہوی امتحان کوما استاسو پیوب الباندی زکر دی باوی چه ولی دی موحدین شو امونگ پاتی شو نبیا بسوی وی بچه مسئلہ و خلق یو زل کئی اته تا ته نه قصه جوړ کړه قرآن خو خلق یو ځل وی او تا ته نه قصه جوړ کړه هر وخت قرآن دی هر وخت قرآن دی دا دغه جواب وکړه وکذالک نفصل الآیات څنګه چې مونږه مخکې تفصیل وکړو د آیاتونو نو الله بیا به مو واضح کړو د آیاتونو او تبه بیان دیتا صد پارا گرماتو فنلے و سر پروت تخا لتبین ولتستبین سبیل المجرمین لتقرآ چتی پدی باندی علولی یا لتتلو ولتستبین سبیل المجرمین او چی خوازح شیلار دا مجرمانو دا مجرمانو دین خور دیر شید کنه او بوجه دا یو ځل خونه کیږي نو خو په یو ځل نوازه کیږي نو چې قران سوره وین دوره با تاسو دې او جرمونه ګناونه ښکار کیږي ښا نه په شرک فی عبادت په دعا ذکر شو په علم ذکر شو نه په عبادت ذکر کوي او ذو نفصل الآیات معنا کی څنګه بیان وداسه قل اوایا تعلیم دې انی نهی تو زمنا کړی شویم ان اعبد الذین چز عبادت کوم دا کسانو تدعون من دون الله چ تاسو توازن کوي بغیر د الله نه زه د دین الله من کړی ما چې داسونه کی وره ما غوی چې ولې دې کې څه چل سګوناله وکړه قل لا تبعوا اهواکم و ایو تا چیز نیم روان ستاسو پا خواهشاتو پسیم دا دین نده دا خواهشات تی کتاسو ایچیز مونگ داوم حق دین ده ملت تی نا بیا غیوی لیو چی دی کس نقصان ده قد ظللتو ازن و ایو چی گمراه باشم نو سنقصان ده بگی گمراه باشم پا دا وقت که آواز میو که وی خیر ده بیا و تو باو باسی کنا وما انا من المهتدين بیا الله توبه توفیق نور کوي ها چې وطن واوري او ځل پوښوي بیا واوري او الله توفیق نور کوي هغه پر دین پر ټوکې شوی ها چرې دا سن کوما قل اني على بينه من ربي تعلیم دې اوه او ته به شکزو په یو واضح دلیل یما د خپل ربنا ما سره دلیل شته ما سره قران شته ما سره برهان شته وکذبتم بی او تاسو دروغ جن کو ناوی امون دروغ جن کو او کته سکول شنو کا عذاب راول او کنه مشرک خوبیاي هغه کې خوبیاي لا نه کنا وی بس چته سکه نو هغه او کا پیغمبر وی ما سره اختیار نشته نفی شرک پی تصرف لازم آکار نده ما عندی ما تستاجلون بیهی نشت ما سرا عذاب و چتاسو تلوار کوی پاغی سرا زمانا دا اختیارات ما سرا نشتی نوی چا سرا دی چتا سرا نشتا کنا چیو پل ازان تا پیغمبر وی دا طولو پیغمبرانو امام وی ابل پل ما سرا سنشتا ان الحکم الا لله نشته اختیار د عذاب نشته اختیار د راوستلو د واپس کولو مگر الله سره دی دا معنا وکنه نو خوارج تحریف کا وګورا دا زړه بدعتیان دي خوارج د حضرت علی خلافو نو چې حضرت علی به خطبه لوستا ندی به ګټونو کې ناستو وی به مونږه ذکر کو نو سبه وی ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله ان الحكم هغه ته به نسبت د کفر کو هغه روغه کړی و حضرت معاویه سره رضی الله عنه او مشران کې نولیو پکې ابو موسی اشعری عمرو بن العاص رضی الله عنه دا دی به ګوره فیصله د الله اختیار دی اذا بندیانو له اختیار ورکو چې فیصله وکړي د کافر شو ان الحكم الا لله فیصله به الله کوي بل څوک بیان کوي دا ولي د حکم دا معنا و دلته کو حکم نه مطلب د الله اختیارات دي چې عذاب راوستل نه راوستل معاف کول نه معاف کول دا معنا او غیته نه فیصله غستا یقص الحق الله عذابنا نرالیگی چتا سوئے چا عذاب راوڑا عذاب راوڑا الله عذاب نرالیگی قص الحق خو حق بیانی وهو خیر الفاصلین الله ډیر بهتر فیصله کو ان کے دیں دا جواب شخا چا عذاب مغوارے زکا چلا عذابنا نراولی اتا استاد دنیا دیو بادشاہ دیو چنگیز خان پشانت دی چی خلق الالی و وینی تویی نا دا اللہ کار سده حق بیانول یقص الحق دا غدا غا کار ده قل لو ان عندی ما تستعجلون بیهیم بیانا فی شرک پی تصرف وای وطا کوی ما سران اغا عذاب چتا سوی پتلواری غواری لقضی الامر بینی و بینکم نفیصل شوی باوکار دا ما استاسو پمینز کیم څنګه یعنی ما به عذاب راوړې او پتا سو چې تاسو مطالبه کوله چې فاتنا بما تعذنا راوړم او زما اختیار وینم ما کې خدوم را صبر نشته کنه باندې بنده کې صبر نه ما به عذاب راوړې نو بس هر څه ختم شي وم نو یو لیدا قوم به صبر وکنه نو صاحب د کشاف وایي چننا لا اهلکتکم عاجلا ما بتت پتلوار هلاکڑی وے ولی غضبا لربی فخپل رب می غیرت کو کنه مال ابو غسر اغلی او غسر پسرا اغلی ما نه خطاو سپوله پټې نه دی لاندې کړي و زما ما ته غصه پیدا شیو د خپل رب نه نبی زما حق چې ما هلاکڑی وے دا نه چې خپل ذاتیات په میسر کولو اسو کوئی د قضیه الامر معنا دا نه چې غني عذاب عذاب خان روح الما ابن کثیر وی چې لا اوقات علکم ما تستحقون من ذالک بس چې تاسو د صلاحیت و نه هغه به در باندې راوستي نو کارسو بیا والله اعلم بالظالمین الله خپویږي په حال د ظالمانو نبی شرک فی العلم مشهور آیت سورة انعام یو کم شپیتا چه دی سروی دولس زر ملیک رات لو آسمان کشور دا آیات تکن سمر چه توحید مواد پک زیادی ندور داغی عزتم زیادی کن گورا یو آیات تا گورا ادمر عزت تا گورا وعنده مفاتح الغیب او خاص اللہ سر دی کنجانی دا غیبون ځکه چابي هغه سات چا سره یې چاغه انچارجی کنه هغه هغه د اختیار چې ور لرکه کنه لرکه کله هغه خو هین لربکی کنینو نا هټول الله سره دی بل چا سره اختیار نشته عنده ګورم ظرف مقدم کړي د حصر د پاره چې خاص الله سره دی مفاتیح یې جمع راوړي د چهار سمره چی دی کده غیب ده کده عذابونو ده کده رحمتونو ده کده پیغمبره نبوت ده کده هر څه ده هغه الله ځان سره جمع کړی دی ښا ادي خو تقسیم کړی دی دا قرآن داسې وی ښا کني د دینه تاسو کو د دې کتابونو وګوره نو بس هغه کېټول چې د اختیار یې ورکړی دی دا صاحب تصرف دی دا صاحب تصرف دی بس ټولې چابيانې تناغستلې والله وینا ما سره دي ټولې چابيانې کونجانې د غیب لا يعلمها الا هو نپويږي په دې غیب حالات باندې مگر یو الله پويږي ويعلم ما في البر والبحر پويږي الله پاغه سوچ په وچه کې دی او په لمده کې دی لیکن دا عموم نه ده اسنه چې وچه ولم د پسې ګرځي وسو یی د هر څه د الله په پما تاسو کوته مې ورقهن نه پریوځي او پان دونی الا یعلمها مگر الله پیجنی چې کوم ځای کې پریوتا په کوم وخت کې پریوتا غړې ته ګورم الله ته معلوم دی ارسو او بیا په دې ځمکه تر کوم وخت پورې پرتوانو بیا تین سو جوړ شو خوره شو که څه چلو شو تر اخره پورې پیجنی یعلمها ولا حبت ان يودانا في ظلمات الارض يبتيرو دزمکی کی مگر الله پی جنې چې دینه بوټی کیږي کنه کیږي ولا رطب ولا يابس ای لند دادا چې نو لونشه او نو وچشه تعمیم تخصیص پکې کوي ولې چې ستا کلیات او جزئیات پکې ټول راولې کنه چې منطقيانوی الله په کلیات پوېږي او په جزئیات نه وې دا دل تکې سوې کلیات هم ذکر کړو چې مفاتيح الغيب ما في البر والبحر نو جزئیات هم ذکر کړو چې مې ورقهن ولا حبه نو بیا خبره عام کړ چې ولا رطب ولا يابس نو لونشه نو وچشه نو د فیضی شه نو بی فیضی شه ارس چی دی الا فی کتاب مبین مگر دا د الله په علم کې دی ښکارا یا لوح محفوظ کې او هو الذی یتوفاکم باللیل ذلیل عقلی پس دا غینه بل هغه د علم او دام د علم دی ښه فقط کائنات سره تعلق او دا د انسان د نفس سره الله غزاد ته چې اخلی تاسو لره د شپې یتوفاکم سمان روحم داغه په اختیار کې بدنم داغه په اختیار کې انسان خو نه خبر ده ځان اخلی الله تاسو لره د شپې او يعلم ما جرحتم بالنهار او بیا پويږي چې څه کسب او کار کوي دروازې نه پاغیم پويږي د شپې او دروازې تاسو په حال باندې پوهږي ثم يبعثكم فيه لیقضا جلم مسمم بیام پاسی سارمال جو اندیم کی نوی خم کی پدی دنیا کی ولی بدداش پارت بطیری گی لیقضا جلم مسمم چی پرکلی شیغا نیتا مقرر شوی چی موت دی اب رازی کنا آگئی تب اشپی روزی لگی کی گی لگی کی گی قرآن عام خبره کی دا عادت مناسب خواه دا عادت مناسب کسو کوئی چه دیر خلق خودش پی ویخ گرزی نتای جتای که همارغانو تا میانو تا اولو ورزی اللہ ویزوم دش پی اخلم وی گورد او خلق نده چگی دا عادت نخلاف کوي قرآن عادت بیانی او عادت داده چې د شپې خلق آرام کوي او دروازه کار کوي کنه هه ټیک دا کوست سخلق داسی چغی دروازه آرام کوي او د شپې کار کوي د ګرمه د وجینا نو باغې خو د قران قانون نه روانيږي ښا غیر اعتبار نشته عام عادت قران ذکر کوي ثم الی مرجعکم بیا دی الله تستا سورات الدی ثم ينبئکم بیا خبر کی تاسو بما کنتم تعملون تاسو خو نه خبر د خپل عمل نه عمل کوي اتا پوسی نکوی چی دا عمل میں سنگ ہوکو پا سنت میں ہوکو کپا عادت میں ہوکو تب او سلیم نکے چیر دا امام نمخ کے مزا پورا دا منستان نکی گی ویر عادت شویو نو خوا نوی دا خو عادت نی دا خو عبادت تکن تو منزل جمعات تا عادت لرازی که عبادت لرازی نپوی گی بس لگیا دی اجد بوم پا تمائی چې ما مونږ کړه دې او پک کړه مې بند کړه مې په پک کې علي غلې مې اته تاسو کړه چې هغه پک خالی دې ځان سره دوکا کې دا مونږ دې الله یې خبر باندې کم خا بما کنتم تعملون چې تاسو عمل کړه دې بل دلیل وهو القاهر فوق عباده هغه الله زور ور دې په خپل بندیانو باندې وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا او دے حفاظت پارا اللہ را لگی تا سبان دینے کا احبان ملائکم دا علم مقام دے نخوا چیزا اللہ علم اگورا چیز سوکتے نا باہر ندی کبھی ذاتی اللہ ساتھی امو کبھی الواسطہ دا اس بالواسطہ خبر رکی چی ملائک دیتا سر حفاظوات ہوئی اس تا سو عمل لکی دی فوق تچا زائد ویلی الکا ولی زائد دی خدای بنده قرآن کی زیادتی فوق عبادی دا خدیر دا کمال لفظ دی ہاں دور دا چی دا متشابهاتو ندخا دی پا مانا اللہ پوی چی اللہ پا خپلو بندیانو سنگ دا پاس دی اخوار دے کشت نفوق دا متشابهاتو ندی لکا فوق العرش چرا غلی دی لکا عبداللہ ابن رواحا پیغمبر سر ناستو اشعار ہوئی خیستا پیغمبر غا گنکو کنیسی خو بیا خلقو عبداللہ ابن رواحا را گی رو چدا دی سووی اللہ لدے مکان ثابت کن نو غا اشعار دادی شهدت بأن الله بأن وعد الله حق شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مسوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومين نبی علیہ السلام غاک نہ کون ذی کس نقصان نشته چې قران دی او رزل دی نو چې قران مناسب خبره کوي نو خیر دی چستا عقیده دای چې په دې مونږ نه پوئګو کاغه اوی چې وفوق الماء وفوق العرش رب العالمین نو داسې فوقیت خو نه یادو چې قران څنګه ویلی دی نو داسې یاد اغه الله زور اور دې په خپل بندیان باندې اور الیګي په دې باندې نگهبان ملائک او د دې عملونه لیکي ملائک مقرر دی کرام الکاتبین و تویکنا حتی اذا جا دا با ترکم پوری دی لکی و حفاظت بکی ترکی پوری چراش یوتن ستاسو تمرگ توفت ہو رسولونا نبیا ملکی دلرا پیغمبران یعنی ملائک زمونگا و هم لا یفرطون دی په خپل ذمہواری کې زره کوتاه نه کوي ښا. قرآن کې صد درې قسمه حال راغله دي. کله نسبت کړي دي الله ځان ته، کدا مخ کې دي توفاکم هم، اگر کدا ده خوب خبره، او کسوره زمر کې چې الله يتوفى الانفس، الله روحونه اخلي د خلقنا نه پخپل ځای دي. سوره الف لام میم سجده کې ویل دي چې قل يتوفاکم ملک الموت، نه ملک الموت تاسو نه روحونه اخلي، او دلته ویل دي چې توفته رسولنا او ډیر شي شو نارځه سید په خپل خپل دی ولي الله خو ځکه اخلي چې داغه حکم دی، بغیر داغه د حکم نه توبه. ملک الموت نه تاسو چې ته ګوره روحونه اخلي، هغه ویزه د ماشي نوم روح نه شم اغسته، سوچې رب اجازت نه شوي، بغیر داغه نه خو نه کیږي، نو الله ته ځکه نسبت کیږي. ملک الموت ته ځکه نسبت کی چې هغه امیر سیب دی کنه، مشر نه دی، خو یواز نه دی، اعوان و سرشتا اعوان د امداد د پاره. نو کله ته ناغه اخلي او کله غیته وی یو ده، یا دا چې غیر اخلي نو دې نور ته والو کی جزې وړي کنه، نو ځکه کله نسبت هغه ته کله دیته هم لا یفرتون ثم ردوا ذو معنيين دي ثم ردوا بیا واپس کړی شي دا روحونه الى الله قل الله تا مولاهم الحق چې مددگار د دې دې پرشتیا باندې، او یاد ملائکه ته ثم ردوا بیا د ملائکه واپس کړی شي الله تا هغه الله چې مالک د دې دې پرشتیا باندې. نو مولا دلته په معنا د مالک سره دی ښا، مالک هغه د هر چا دی، د نیکانو او د بدانو او د ټولو مالک دی. دا مولا دلته معنا د مالک سره راځي، مولاهم الحق الا له الحكم، خبردار الله لره اختیار دی، او هو اسرع الحاسبین، اگر اللہ دیر زر حساب کو ان کے دیں. دلیل عقلی او نفی شرک پی تصرف بیا پی الدعا قل من ینجیکم، او آیا سوک دی چتا سخلاسی من ظلمات البر والبحر، دا مشکلاتو دا وچے او دلم دینا. ظلمات اطلاق پا مشکلاتو باندے کڑے دیں بیزاوی وی ایمن شدائد ہما استعیرت الظلمت لشدت، ظلمت یہ استعمال کو دے شدت پا رکھا، لازم ملزوم دینو. و تدعونہو چتازو چغوا ہے دے اللہ تا تضرعون و خفیا، دیر پا جزے سراو دیر رو رو، دا دعا عذاب دیخوا مشرکانم پویدو چ الله سوال قبلی او بخپل شرطونو چا جزی پکی او پروروی نو سوال قبلی هغه خو په ادب باندې سوالو کو کنه ها. تدعونه تزرعا وخفیا، چغه وای الله ته پاجزه سرا او پرورو، او سوای لئن انجانا من هذه، کچری مونږه الله اخلاص کړو د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین، نخام خاشب مونگا تابدار او موحدین بشون. پس لور و آداب سر سوالو که خواهد امام راضی وی اونا اربع صفات تضرع او خفیتا پرورو او من الشاکرین، وعده الله سره د شکر چې کچره مونږ د اخلاص کړو تابعدار بشو، او لفظ د دعا سلور شرطونه دعا تزرع خفیا او لنکونن من الشاکرین، داس دعا به مله نه قبلی. قل الله ينجيكم منها، وایا چې الله تاسو بچ کړي د دین ولې ذی خنوي کنا ذی خوې دا چې برکاتو دا چې نظر په مون باندې کنا الله وینا نانا الله بچ کړي من ها د دغه مصیبت نوم ومن کل کربن او د هر مصیبت نوم سمان تم تشریکون تاسو خوشو کروي نهستو تاسو خو شرکو ک الله سره دومره بدبخت اے ثم د استبعاد بیا هم تاسو الله سره شرک کوئ. تعلیم ذکر کوي اخی چې دا نه خلاص شوی چې ته وځو و چې تور رسیدم نه باز قل اوایو تا هو القادر ذا الله قدرت والذي الا ان يبعث عليكم چرولیږي پتا سو باندې عذابا من فوقكم عذاب د برینا د اسمان د غاړي او من تحت ارجلكم یا لاندې د خپستا سنا چې زمکا ده زلزلی راشی توفانون راشی من تحت ارجلكم او یلبسکم شیعا یا خپل میند کم یو بل سرو جنگی گرد ورد کی تاسو لرا فرقی فرقی شیع ده شیع تن جمع ده او شیع دلی توی دلی دلیم کی ویزیق بعضکم بأس بعض او سکی باز تاستا عذاب ده بازو دلاسنا. دی مقام کی او حدیث ذکر کی مفسرین چی نبی علیہ السلام ویلو چی اے اللہ زما امت بچ کی دا اسمانی عذاب نا لکه بخوا امتون باندې چراغلو او زما امت بچ کی دا زمکی دا عذاب نا دا قبول شوا بیوی چی زما امت بچ کی دا دی عذاب نا چی یو بل باندی اختشن دا قبول نشوا اللہوی چی داو پکی نا پکی را لکنخا نن خلق د الله د عذاب نه نمري چې طوفان پر اوستره خو په یو بل اخت دی خپل میند کې لګیا دی تبو یې غد بردست jihad شروع دی ښا یو حمله وکي نډیر خلقه بګې دل سړ شي ښا لوی واړه ته هغه حمله وکي نو دین بس لګیا دی دا عذاب دی چې الله ویلو چې ال وسکم شیعاً پلمین کې وام ګډ وټکم ټولی ټولی ا دښمنه به جوړ شي او په یو بل باندې لګیا وي انظر وګورا کیف نصرف الایات سرنګ مونږ رنگ پرنګ بیانو دلائل د توحید لعلهم يفقهون دې لپاره چې دې د خپل دین خبر شي فقه ستوي معرفت النفس ما لها وما عليها خپل دین خبر شي وکذب به قومک تسلی دروغجن کو دی قران له راستا قوم او هو الحق ادا خو حق کتاب دی رښتینی کتاب دی لایق د دې نه چې دروغجن کړی شي قل لست علیکم بوکیل وای چې زنیم پتا سو باندې ذمہوار زما اختیار دانه چې تاسو لکل نبیم مستقرون ده هری خبری ده پار وقت مقرر شوی ده و صوفا تعلمون زرده چه پویا بشه پخپل انجام باندی جوابو چه عذاب راول عذاب راول ملان بولی ذاتوی چستا اختیار نشتا دا زجر ده پار ده معرزینو او پیغمبر توی د داس خلق و نظان ساته زجر پیراز د قرآن و اذا رأیت اللذین کلچوین و کسان یخوضون فی آیاتنا چلگیا دی زمون پرد آیاتون زمون که یخوضون دیر کوشش کئی خوز پا آیاتون پرد آیاتون زمون که توحید آیاتون جواب نکئی فا آرزانهم پس مخواڑا و دینا اندی سرعیس تعلق مساتا آرزانهم حتی یخوضو فی حدیث غیره ترغی پوری چلگیاشی پنورو خبرو کیم نبیاو تطلیشی دا بیان دا پارخا و اما یونسی انکا شیطانو او کئیر کستان شیطان خبر او کین وسر یری کن دے انسان شیطان نشی رولی خواغا و تنور وسوسی واچی نو سبب خودی که نخوا نوچه کل تیاد شو فلاق تقعد بعد از ذکران مکینا پس دی یاداشنا سر دی قوم ظالمانو د ذکر دو معنی چې یاد شو دتا نو فلاق بیا مکینا یا بعد از ذکر چې بیان دیو کو دعوت تی ولور کو بیا کینما داغه نقصان پیدا کی ځکه یو براشی تپوس بو کی الکدا بیان چاو کو دا دې ملمو کو ها ملما تا چې دا خبره وکړه کنه نو بس جګړه وجول شي کینما کنا فلا تقحو دی ویلې خیر روډه وکور خوړې چې وکور اس کې خو کینما بیا دا د اصول دی قرآن ها حضرت شیخ دا اصولو چې بیان به وکړو بیا و چانه لیدو مکینا پس د بیان نا دا دی قوم ظالمانو سرام وما علی اللذین یتقون من حسابهم من شین نوس مومنانو باندگران شوا چه دی خلقو نمخوالو دی سر مکینا کنا مومنانو باند چه دا خسوک زمونگا دا او بلداد چه بیا خو الله رب العزت قیامت کې زمونږ نه د دې تپوس کوي نو الله وینا څنګه پیغمبر باندې دا نشته تاسو باندې هم نشته کنه تاسو باندې هم صرف رسول دی ښا نشته پاک کسانو چې بخپل ځان ساتي د شرک نه من حسابهم سه حساب کتاب د دې مشرکانو من شی انذرا الله تاسو نه تپوس نه کوي دا خلق نه پويږي نه وي الله وې زمونږ نه د دې تپوس کې چې دې ګوره کفر کا کارونه کول منځونه نه کول گمراهه کول تاسو وې دې الله تپوس نه کوي ولیکن ذکر ها دا خبره وې عبرت بول ور کوي بیان بو ته کوي خاموشي بنه کوي مداهنت بنه کوي بیان بکوي لعلهم یتقون شاید چې سنه سبه کې خلق ځان بچ کی وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا پریدا کسان چې جوړ کړي دي د خپل دین نه لوبه او ټوکی لعبًا وَلَهْوًا دین نه لوبه او ټوکی جوړ کړي دا لوبه او ټوکی نه دي چار سپکه جایز دي مړ و پروتي خوراکونه وکي قبرونو ته بځي ول تکيبا شپې تیرې یو خورا کنه بکیو ڈنگا ڈنگا بیو ایلکا دا دین دی لعبان و لحوان و پسرین دلتا کیوئی چه دا مشرکان و آغا اخترون یادی چه ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی جعل اللہ لکل قوم عیدا اللہ هر یو قوم لاختر پیدا کرو کنا یعظمونه و یصلون فیه اغی تعظیم بے کو من بے بکو لکا مومنان چی کئی ویعمرونہو بذکر اللہ داو ثم ان الناس اکثرهم من المشرکین بیا خلق تبل سے جوڑ کخا چا مشرکان و اہل کتاب اتخذو عیدهم لہوا و لعبا غیر المسلمین بیا غید اخترون و نداشے جوڑ کخا چې باغی کې د ملک شرکیات او له لعب دا د مسلمانانو کار نه دی نو ټول مفسرین وایي چې مراد د دین څه دی اعیاد المشرکین د مشرکانو اخترونه او ورځې مناول دا لهوان و لعب لعبان و لهوان او دوکه کې چولې دی د ژوند د دنیا وذکر به او ته په قران سره بیان کوا انتو بسل نفسم بما کسبتو چرا گرنشی او نفسو پخپل عمل کی پشرک کی تا مانا کراحت انتو بسل تا بیان کہو چی او نفس را گرنشی پشرک کی اولی کرا گرشی نسو چل بوشی لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع بیا بنی دد پارا بغیر دالانا سوک دوست انا سوک خلاسو ان کے نو یولی دسر او مال نی وین تعدل کل عدل کدا نفس ورکی ټول دنیا ورکی لا یوخذ منها قبول بنکلی شددنا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا دا خلق دین چراگیر شوی دی پخپلو عملونو کې او پخپلو شرکیاتو کې لهم شراب من حمیم دی دا پارسکل دی دا گرمو بونا وعذاب علیم بما کانو یکفرون عذاب دی دردناک پس سبب دا غی همیشه کفر چیدی و نبس کوا نبس کوا نادرین باب تردی دی پوری چاگی که رد سلور قسم شرکیاتو فی الدعاء فی العلم فی العبادت و فی التصرف آخر دعوانا